Ojciec Jacek Gniadek, misjonarz werbista, niedzielne kazanie wolnorynkowe w kontestacji. Dzisiaj nasza uwaga kieruje się na Rzym, gdzie mają miejsce uroczystości beatyfikacyjne sługi Bożego Jana Pawła II. Spod pióra tego papieża wyszła najbardziej prorynkowa encyklika społeczna Santissimus Annus, napisana w setną rocznicę pierwszej wielkiej encykliki społecznej Leona XIII Rerum Novarum. Gospodarka wolnorynkowa wytwarza tak wielką ilość dóbr, która nigdy wcześniej nie była znana w historii ludzkości. Jest to z pewnością bardzo mocny argument za wolnym rynkiem, ale papież ma jeszcze mocniejszy. Jego uwaga koncentruje się na człowieku i jego godności. Człowiek nie może odnaleźć się w pełni inaczej, jak tylko poprzez bezinteresowny dar siebie samego. To zdanie było przewodnią myślą pontyfikatu Jana Pawła II. Zostało ono wprowadzone do Konstytucji Soborowej Gaudium et Spes w 24 rozdziale jeszcze przez Karola Wojtyłę jako biskupa krakowskiego i ojca soboru. Ludzka godność według papieża realizuje się w wolnym działaniu. W swojej najważniejszej filozoficznej monografii Osoba i czyn, na długo zanim został jeszcze papieżem, Wojtyła pisał: każdemu człowiekowi trzeba przyznać zasadnicze prawo do działania, czyli wolność czynu, który spełniając, osoba spełnia zarazem siebie. Zdaniem papieża podstawowym miernikiem systemów gospodarczych jest kreatywna ludzka praca. Praca ta staje się bardziej owocna i wydajna dopiero w gospodarce wolnorynkowej, gdyż człowiek potrafi w niej lepiej poznać możliwości wytwórcze ziemi, własne talenty i możliwości oraz głębiej odczytać potrzeby drugiego człowieka. Według Jana Pawła II bogactwo narodów nie jest uzależnione od zasobów naturalnych, ale od techniki i ludzkich umiejętności. Każdy człowiek jest powołany do przedsiębiorczości. Teologia tworzenia Jana Pawła II podkreśla, że w realizowaniu codziennych zadań gospodarczych człowiek jest twórcą. Michael Nowak dodaje, że człowiek nie jest nim nigdzie w tak dużym stopniu, jak na tym polu działania. Jan Paweł II podkreślał bardzo mocno, że życie społeczne bez wolności ulega stopniowemu rozkładowi i zamiera. Osoba nie jest wyłącznie wytworem natury i społeczeństwa. Człowiek może się przeciwstawić społeczeństwu i mieć odmienne zdanie. Zasadniczym celem nauki społecznej Kościoła, według papieża, jest wskazanie na takie struktury polityczne, które pozwolą człowiekowi na życie dla innych poprzez składanie dobrowolnego daru z siebie Bogu i ludziom. Kościół w swoim nauczaniu społecznym bardzo ostrożnie akceptował kapitalizm jako ustrój ekonomiczny. Niektóre dokumenty magisterium mogą być nawet odczytywane jako popierające pewne elementy gospodarki socjalistycznej. Do czasów Jana Pawła II papieże wyłącznie krytykowali negatywne symptomy kapitalizmu. Znaczne przesunięcie akcentów nastąpiło dopiero w opublikowanej w 1991 roku encyklice Santissimus Annus, która w pozytywny sposób wypowiada się o gospodarce wolnorynkowej. W nauczaniu Kościoła jest to istotne nowum. Jan Paweł II uzupełnia argumenty swoich poprzedników z personalistycznego punktu widzenia, dodając, że podstawowy błąd socjalizmu ma charakter antropologiczny, gdyż zniesienie własności prywatnej pozbawia człowieka przestrzeni, w której może on zarabiać na życie własną przedsiębiorczością i zamyka mu drogę do tworzenia z innymi autentycznej ludzkiej wspólnoty. W nauczaniu społecznym Kościoła zawsze były dostrzegane zagrożenia płynące ze zbyt dużej aktywności państwa. Istniało ciągłe napięcie pomiędzy rolą państwa a inicjatywą jednostek. Przez długi czas nie udawało się przedstawić koncepcji, która w pełni uwzględniałaby te dwa elementy. Istotnej zmiany dokonał dopiero Jan Paweł II, który zrezygnował z podkreślania roli państwa, opowiadając się przede wszystkim za inicjatywą i przedsiębiorczością jednostek. Państwo według papieża przestaje być rozumiane jako główny projektant i wykonawca dobra wspólnego. Dobro jednostki nie może być nigdy podporządkowane działaniu mechanizmu ekonomiczno-społecznego, gdyż prowadziłoby to do zaniku pojęcia osoby jako samodzielnego podmiotu decyzji moralnych. Rynek ujęty w normy prawne powinien akceptować i stwarzać dogodne warunki dla rozwoju ludzkiej wolności. Państwo tylko w sytuacjach wyjątkowych może spełniać je funkcje zastępcze i to, jak podkreśla papież, w ograniczonym czasie, by nie ograniczać wolności tak gospodarczej, jak i obywatelskiej. Teologia tworzenia Jana Pawła II akcentuje ścisły związek pomiędzy człowiekiem jako podmiotem pracy oraz prawem do owoców tej pracy w postaci własności prywatnej. Obecny kryzys ekonomiczny pokazuje, że związek ten został poważnie naruszony poprzez przyjęcie bankowości opartej na rezerwie cząstkowej, gdzie prawo własności depozytów bankowych na żądanie przestało być chronione. Brak szacunku dla własności prywatnej sprzyja sztucznej ekspansji kredytowej, która jest dziś głównym narzędziem polityki zmierzającej do pozyskania taniego pieniądza bez pokrycia w oszczędnościach i w produkcji. Jan Paweł II nie patrzył na wolność w kategoriach zagrożenia, ale daru. Daru, do którego należy wychowywać, by dobrze z niego korzystać oraz pomagać innym do wzrastania w prawdziwej wolności. W encyklice Veritatis Splendor Jan Paweł II napisał, że działanie jest moralnie dobre nie tylko wtedy, gdy jego przedmiot współbrzmi z prawdziwym dobrem osoby, którym jest sam Bóg, ale również wtedy, gdy przez swoje czyny osoba w sposób wolny kształtuje siebie. Wolność jest darem i tylko od nas, od naszych zmagań i wyborów zależy, co zrobimy z naszym życiem. Dobry przedsiębiorca wie, że on sam jest podstawowym kapitałem. Powinien więc dobrze go zainwestować, by osiągnąć swój cel. Od dzisiaj mamy własnego orędownika w niebie, który będzie wstawiał się za nami i za naszą wolnością. Co z tym wszystkim zrobimy? Wszystko zależy od nas samych. Ludzie w gospodarce wolnorynkowej nie kierują się tylko wyłącznie poprawą swoich warunków życia. Celem ostatecznym ludzkiego działania, jak pisał Ludwik von Mises, może być również życie wieczne. Było to kazanie wolnorynkowe w kontestacji wygłoszone przez ojca Jacka Gniatka, misjonarza werbistę. Do usłyszenia za tydzień w niedzielę o godzinie 10:00. Szczęść Boże!